Thank you. kacang petukaken ate-ate ikut wesen tahan mendem nopo han elan kangen kangen kangen ikut doi lakang koyo jene om jaksa koro hang tinggal lan pisau, gayung bulan, tetap jalan.

bilang kan pinang tahan sing keroto galik mana nyang si kine tanggang kino hang spesial spesial kan burito ulang iki tanjal iki anang riko Are you out?

wujud rupa widodari nong ati sing ngono liya ripto hangsun demeni. Ucap janji kepuket nong nyawa setuluse ati sun welas nong rika sing kaya srengenge hantar kali sir anane. Sikili manggo onore ngati selawase siji riko sing ganti janji kepuket nong nyawa setulu seati sun walas nong riko.